Masz RRSO 0%. Ceny tu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 21 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś poznamy dalsze decyzje rządu w sprawie obostrzeń. Na stole jest propozycja regionalizacji restrykcji. Znamy szczegóły zmian w harmonogramie szczepień. Wołodymyr Zełenski proponuje Władimirowi Putinowi spotkanie w targanym zbrojnymi konfliktami Donbasie. Dziś rząd zdecyduje, czy zostaną poluzowane aktualne obostrzenia sanitarne. Jak mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest regionalizacja obostrzeń. Będziemy musieli spoglądać na te dane właśnie z tych dwóch stron. Z jednej strony pod kątem liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, a z drugiej strony na dostępne łóżka i łóżka respiratorowe. Więc to podejście regionalne na pewno w tych rekomendacjach, które przedstawi minister Adam Niedzielski, jest zawarte. Obecne restrykcje obowiązują do końca tygodnia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przedstawił we wtorek nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia każdego dnia będą się odbywać zapisy dwóch roczników. Dotyczyć to będzie najpierw osób urodzonych w roku 1974 lub 1975. Z kolei dwa dni później uruchomiona zostanie rejestracja dla osób między 30 a 39 rokiem życia. Będzie to grupa, która między styczniem a marcem zgłosiła za pośrednictwem internetu gotowość do zaszczepienia się. O północy natomiast ruszyły zapisy dla osób urodzonych w 1970 roku. I kolejny temat. Dane około 20 tysięcy polskich funkcjonariuszy wyciekły do internetu. W jednym z serwisów do analizy danych pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa udostępnił plik z danymi mundurowych, którzy zgłosili się na szczepienie przeciw koronawirusowi. Dostęp do danych nie był chroniony hasłem. RCB rozpoczęło wewnętrzną procedurę wyjaśniającą. Jak poinformował portal niebezpiecznik.pl, dane dotyczą policjantów, w tym także CBŚP, strażaków, strażników więziennych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, ale też pracowników Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Ochrony Kolei czy Straży Miejskich. W pliku arkusza kalkulacyjnego zawarto m.in. imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, e-mail, adres jednostki, w której służy dana osoba. Takie dane mogą budzić duże zainteresowanie świata kryminalnego i stanowić potencjalne zagrożenie dla tych osób. Jednocześnie wskazano, że w ujawnionych danych nie ma adresów zamieszkania funkcjonariuszy, a z portalu korzystają przede wszystkim naukowcy. RCB zablokowało dostęp do pliku. W komunikacie poinformowano, że wszczęto procedurę wyjaśniającą i zgłoszono sprawę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Europejska Agencja Leków oceniła, że możliwe są rzadkie przypadki zakrzepów krwi po otrzymaniu szczepionki Johnson & Johnson, ale ryzyko jest minimalne. Podkreśliła korzyści płynące z zaszczepienia przeciw COVID-19, które są większe niż ewentualne skutki uboczne. Unijna agencja przeprowadziła analizę na podstawie danych z USA. Tam szczepionkę firmy Johnson & Johnson otrzymało 7 milionów osób. U 8 z nich wystąpiły nietypowe przypadki zakrzepu krwi. Jedna osoba zmarła. O pozytywach płynących z zaszczepienia mówiła szefowa Europejskiej Agencji Leków Eimear Cook. Te szczepionki odgrywają niesłychanie ważną rolę w walce z pandemią. Eimear Cook dodała, że przy tak dużej liczbie zaszczepionych osób mogą wystąpić bardzo rzadkie skutki uboczne, ale że rolą ekspertów jest wykrywanie i analizowanie ewentualnych zagrożeń. Tak jak to jest w przypadku preparatów Johnson & Johnson, mówiła Sabine Strauss z Europejskiej Agencji Leków. Do informacji o szczepionce należy dodać ostrzeżenie o nietypowych zakrzepach krwi przy niskiej liczbie płytek krwi, a także wymienić te przypadki jako bardzo rzadkie skutki uboczne preparatu. Teraz po ocenie unijnej agencji kraje członkowskie podejmą decyzję w sprawie szczepienia preparatami Johnson & Johnson. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi spotkanie w Donbasie. Region ten od 2014 roku jest w większości kontrolowany przez prorosyjskich separatystów. Prezydent Ukrainy w wystąpieniu dotyczącym sytuacji przy wschodniej granicy kraju przypomniał, że podczas niedawnego spotkania doradców politycznych normandzkiej czwórki Ukraina, Rosja, Francja i Niemcy padła propozycja spotkania w Donbasie w celu jak najlepszego zrozumienia sytuacji. Ja rozumiem tę sytuację, bywam tam często, powiedział Wołodymyr Zełenski. Panie Putin, jestem gotów pójść jeszcze dalej i zaproponować panu spotkanie w dowolnym miejscu ukraińskiego Donbasu, tam, gdzie trwa wojna. W ostatnich dniach nasiliły się starcia między ukraińską armią i prorosyjskimi separatystami kontrolującymi dwa regiony na wschodzie Ukrainy, Ługański i Doniecki, co spowodowało wzrost niepokoju o eskalację konfliktu. Kijów i państwa zachodnie informują, że Rosja gromadzi tysiące żołnierzy przy zachodnich granicach i na Krymie. Według Unii Europejskiej wzdłuż granicy z Ukrainą jest ich obecnie ponad 100 tysięcy. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę pogodnego nieba, możliwy też przelotny deszcz. Termometry pokażą 10 stopni nad morzem do 16 na wschodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Proszę. Wcześniej byśmy się spodziewali hiszpańskiej inkwizycji niż osobliwości tej nocy. Wiem, że spore poruszenie nastąpiło zmianą planów, nieoczekiwaną zupełnie, ale mam nadzieję, że wcześniej czy później pozbieramy się i znów w komplecie nadstawiać będziemy ucha na osobliwe dźwięki. Osobliwości muzyczne, czas zacząć i tradycyjnie rozpoczynamy od maila powitalnego pana Stefana, który pisze w te słowa: wielce szanowny panie półredaktorze, nawet nie wiem, czy pisze na Brdyczów, czy ad kalendas grecas, ale pisze. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, pana producenta Michała Margańskiego oraz osobliwych, z którymi czuję szczególną więź. Nie pozdrawiam tych, których nie pozdrawiam. Proste, nie? Muszę przyznać, że poprzednie osobliwości były bardzo podobające się. Dudy, flety i inne instrumenty, Anna Maria Jopek i 1/4 kwartetu Jordi w postaci Macieja Rychłego stanowiły bardzo ładne wejście. Może skuszę się na Wikingów z taką muzyką, choć z różowym mi nie do twarzy. Usłyszeć Antoniego i Kazimierza w jednej audycji to też zdecydowany rarytas. Tu szerzy i dzisiaj zaraz, bo zgubiłem. Liczę także na czytankę Iga. Ach nie, już mam. Tuszę, że i dzisiaj lub wtedy, kiedy audycja będzie nadawana, popłyną dźwięki i języki miłe, acz nieoczywiste, że nawet dr Wilczur pozazdrości Persowie, duet AAA, Kazimierz Grześkowiak, bo przyjął się dobrze. Liczę także na czytankę i gawędę. Może jakaś zmiana autora będzie. Nie, żeby aktualny był zły. Nie, nie. Sam zaś czytam książkę Globtroter Jacka Wróblewskiego. Tak, tak, z tych Wróblewskich. To syn Ptaszyna, który napisał książkę o ojcu. Otrzymałem ją dzięki programowi drugiemu Polskiego Radia i wsiąkłem. Tak fascynującej lektury nigdy nie czytałem. To nie jest biografia, to jest powieść sensacyjna, grozy historyczna i pełna humoru. Trudno dostępna, ale zdecydowanie warta poczytania. I od razu mówię, ja nie pożyczę, bo nie chcę się z nią rozstać. Pozdrawiam, Stefan Mielec, gdzie właśnie upada piłka. Takie rzeczy. Na początku pan Stefan, a my powracamy do wydarzeń, które już miały miejsce. W osobliwościach Brian Boru był ten irlandzki marsz w wykonaniu Amerykanów, teraz zaś Bretończyk Alan Stivell. Brian Boru. entre nous dans la langue. Le temps d'art et l'épée, le mouvement de vie en terre. Et la mer revenue en mystère, mort et amour. Pour la vie à l'Irlande, vieux aux arts de la paix. Allumer les guirlandes dans les yeux des enfants, oublier cet enfer. Enfin venue la paix en mystère. Quelle est de la guerre, elle est de la paix. Un Dieu enfin veut bénir l'amour de mes ahadous, de mes adhérents, de mes loups, tous les gahadous. Mais de la guerre, l'aide de la paix, si un Dieu enfin veut croire à l'amour de mes ahadous, de mes adhérents, de mes loups, tous les gahadous. Alan Stivell, artysta wiekowy. Stivell to przydomek, tak naprawdę nazywa się chyba Albert czy Alan Koszlewo i był synem ludowego lutnika, który w Brytanii trudnił się wyrobem tradycyjnych instrumentów i żeby syn mu nie przeszkadzał w żmudnej pracy, wyrzeźbił mu maluteńką, dziecinną harfę. No i brzdąc siedział i bawił się tym instrumentem. Do tego stopnia polubił swoją zabawkę, że gdy dorósł, poszedł na studia do Paryża. Studiował harfę w konserwatorium i wydawało się, że będzie wielkim wirtuozem harfy klasycznej. W każdym razie jego nauczyciele wielkie z nim wiązali nadzieje, ale tutaj zawiódł ich srodze, bowiem powrócił do Brytanii, i odkopał gdzieś na strychu swoją małą dziecięcą zabawkę, celtycką harfę, i zaczął grać na niej. To, co za czasów jego dzieciństwa było już powoli demodé i ludzie zaczynali śmiać się i drwić z muzyki ludowej, on otrzepał z kurzu i zaczął grać trochę inaczej. W związku z tym powoli wszyscy ci, którzy zapominali o swych korzeniach, zaczęli do nich powracać, a później już ta muzyka wypełniała stadiony i dokonał się renesans muzyki celtyckiej. Stivel to po celtycku strumień. I ten strumień był jak morze. Tak sobie pomyślałem. A jeśli chodzi o takie przydomki muzyczne, strumyczki, to przypomnę, że Bach to również strumień. Zaczęliśmy od Stivela, a teraz coś nowego, a mianowicie nasz dobry, stary znajomy Albercik. Nowa płyta. No proszę. Państwo, mimo że nie było łatwo, bo zmieniliśmy porę nadawania jak J23, ale Państwo docierają. Co prawda słuchacz z adresem establishment aż rzucił ciężkim słowem. Ale mimo wszystko jest przed radioodbiornikami i słucha tak samo jak pan Zbyszek i pan Aleks, który uzbroił się w herbatę z imbirem. No i też jest z nami. Wszyscy panowie pozdrawiają, a ja od razu powiem, że adres do korespondencji to wojciech.osowski@polskieradio.pl, pisane razem.pl i grupa na Facebooku Osobliwości Muzyczne. Jeśli Państwo się zastanawiają, o czym będzie dzisiejsza opowieść, to faktycznie zmieniamy autora, bo sięgamy po opowieści zaprzyjaźnionych i niesamowitych przewodników karkonoskich. Leszek Różański, Kalina Jaśko i Piotr Sypoż. Od jakiegoś czasu, no, sięgamy po jakąś opowieść i dzisiaj również. Zaczniemy od drzewa, a ja od razu przypomnę, że każda opowieść jest datowana i dzisiaj zaczniemy od samego końca. Rok 1999. Włodzimierz odłożył okulary spawalnicze, obserwował przez nie częściowe zaćmienie słońca. Piękne, pomyślał i wrócił do codziennych obowiązków gospodarskich. Mieszkał wraz z matką w dużym domu, który często sam określał jako poniemiecki. Hodował krowy, uprawiał ziemniaki, miał kilka hektarów pól i łąk. Prowadził zwykłe, pracowite, poukładane życie. Jedynym elementem, który wyróżniał jego gospodarstwo od innych, była rosnąca na podwórku ogromna, stara lipa. Usadowiona była ona między domem mieszkalnym a stodołą. Wyglądała jak łącznik między oboma zabudowaniami. Swoimi konarami głaskała dach stodoły, jak również ocierała się o ściany budynku, w którym mieszkał. Sąsiedzi mówili: zetnij to badziewie, bo ci się na łeb zwali. Patrzył wtedy na nich z politowaniem i tylko kiwał głową. Dla niego to nie była jakaś tam zwykła lipa, jakieś stare drzewo, ale jego kilkusetletnia lipa. A to nie to samo. No właśnie. Dzisiaj będzie, przynajmniej na początku, o drzewie. Żeby Państwa lekko obudzić, bo patrzę, że pan Zibi już nie wytrzymał nerwowo i potruchtał do lodówki, Ailstorm. We'll be right back. właśnie. Myślę, że powoli się budzimy, a jeżeli już jesteśmy przy tym, to powiem, że i jutrzejszą noc spędzimy razem, z tym, że pojawi się o godzinie 4 nad ranem, by Państwa budzić właśnie. Do godziny 6 będziemy razem. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia w sprawie Starej Lipy. Musimy udać się w Karkonosze. Już przed obiema wojnami wydawano pocztówki z wizerunkiem tejże lipy. Już wtedy była chlubą kopańca. Oceniono wtedy jej wiek na 300 lat. Pod jej gałęziami prowadziła droga na pola Włodzimierza. Jej korzenie, jak macki ośmiornicy, wciskały się w strukturę gleby. Do pnia przyczepiony był stary, sztachetowy płot. Wyglądał dość groteskowo, bo nie wiadomo, co od czego oddzielał. Na dodatek, przy wielkości i majestatycznym wyglądzie drzewa, płot wyglądał trochę jak pasażer na gapę na transatlantyku. Ściąć drzewo? Za co? Nie kończył w myślach. Odwracam stronę, bo przecież lubił sąsiadów. Matka Włodzimierza opowiadała mu kiedyś historię, jaką usłyszała od Niemców, z którym jeszcze jakiś czas mieszkała tuż po wojnie. Podobno w starym pniu drzewa jest ogromna dziupla, którą można zobaczyć, wspinając się na poziom pierwszych grubych konarów i patrząc w głąb wiekowego pnia. Podobno wpadła do niej kiedyś mała dziewczynka o imieniu Erna. Wypadki się zdarzają. Problem polegał na tym, że nigdy jej nie odnaleziono. Przeszukano pień, a mógł się w nim zmieścić dorosły mężczyzna. Przeszukano i nic. Przepadła jak kamień w wodę. No i tu zaczyna się historia robić ciekawa, a my w zeszłym tygodniu zaczęliśmy Daine Lakainen, czyli nowa lilka z profesji. Dzisiaj sięgamy po to ponownie. Sparkling fire, oh, they just believed, and there he conceived. Long time ago, rich and fertile soil, oh, they just believed, and there he conceived. Afar from distress, from fears, hidden tears, constant fear since many years, they know the name. Father's aim, still playing the game based on all mother's fame. We know the day, know the father's aim, still playing the game based on all mother's fame. Don't you feel ashamed? Disrespect this fate, still playing our game based on our mother's fame. We're proud of, we're longing, and take each other's hands. We do. Don't you feel ashamed? Never disrespect this fate. We're all longing for and confiding. This peace of mind attests each awful crime. Oh, our hearts try, our hearts try. Pieces in our mind, we hate each awful crime. Oh, our hearts try, our hearts try. To soothe Nowości. A państwo piszą, że w komunikatorach i w różnych aplikacjach różne nazwy audycji padają. W związku z tym od razu powiem, że to nie jest Nocna Apteka. Nawet jeżeli by była, to nie chcieliby państwo do niej trafić. To osobliwości muzyczne i nie żadna dogrywka. Troszkę przyjdzie nam czasu spędzić, zanim to się ułoży, ale ostatecznie po co popadać w rutynę. Powracamy do naszej opowieści. Jak wiemy, Erna przypadła jak kamień w wodę, a Włodek nie traktował tej opowieści poważnie, ale kierowany ciekawością sprawdził pień drzewa. Ku jego zaskoczeniu rzeczywiście w lipie znajdowała się ogromna dziura. Do jej wnętrza prowadziły metalowe klamry służące za drabinkę. O tym mama nie mówiła. Pewnie nie wiedziała, bo niby skąd miała wiedzieć. Do dziury się nie zapuścił, bo aż tak ciekawy nie był. Przyjął do wiadomości, że istnieje i tyle. Przypomniał sobie o niej w momencie, gdy znalazł na strechu stary, przedwojenny, święty obrazek, który przedstawiał Madonnę na drzewie. Jak się przyjrzał dokładniej, tak, to była ta lipa. Dlaczego mama tego nie wyrzuciła? Nie miał pojęcia. Wszystkie niemieckie pamiątki już dawno wylądowały w piecu. Gdy ją o to spytał, tylko wzruszyła ramionami. Zapytał znajomego księdza, o co chodzi z tą lipą i z Maryją, a ksiądz ciężko westchnął i opowiedział mu o tym, że jeszcze w czasach przed Chrystusem lipę uważano za święte drzewo. Wierzono, że omijają ją pioruny. Była drzewem miłości i życia rodzinnego. Chrześcijaństwo przypisało żeński charakter lipy Matce Boskiej. Stąd jej liczne kapliczki na tych drzewach. Niektórzy wierzyli, że Maria po prostu mieszkała w lipie. Lipa związana jest z płodnością, siłami witalnymi, jak również ze śmiercią i przemijaniem. O Matko Boska, westchnął Włodzimierz. No i ciekawe, co dalej z Włodzimierzem, lipą, Matką Boską? To za chwilę, bo na razie sobie pogramy. Thank you. O, no proszę. I pan Aleksander pisze, że jak jutro wstanie, to cały dzień będzie przekonany, że jest poniedziałek. I kilku słuchaczy mówi, że też tak chyba będzie miało. A pani Katarzyna zauważa, o, ciekawa czytanka. Nigdy do drzewa nie wpadłam, ale tak mi się przypomniało, że małą dziewczynką będąc wraz z koleżankami zbierałyśmy ważne lub ciekawe dla nas rzeczy i zakopywałyśmy pod orzechem w moim ogrodzie. Próbowałam kiedyś namierzyć to miejsce, no, no właśnie, może ktoś kiedyś odkopie. Tak właśnie sadzą las wiewiórki, które zakopują orzeszki, a później nie pamiętają, gdzie to zrobiły i las rośnie. Ciekawe, co wyrośnie w ogrodzie pani Katarzyny. A propos takiej dziupli, to wydaje mi się, że najbliżej skojarzenie byłoby z szatanem siódmej klasy. Z siódmej klasy, bo tam przecież skarby napoleoński oficer ukrył. A u nas, o Matko Boska, na tym skończyliśmy, westchnął Włodzimierz, dla którego ten wywód był lekko zbyt naukowy. Teraz przyglądał się swojej lipie jeszcze bardziej uważnie, aż w końcu postanowił się jeszcze raz na nią wdrapać. Zwłaszcza, gdy usłyszał z jej pnia muzykę. Początkowo myślał, że jego matka znowu nastawiła za głośno radio i jej ulubione osobliwości. W końcu była starszą osobą, ale nie. Dźwięk wyraźnie dochodził z drzewa. Przypominał trochę brzęczenie skrzypiec. No nie, pomyślał i przystawił drabinę. Matowa czernie spróchniałego pnia kusiła i zachęcała. Nie poczuł strachu. Sam nie wiedział dlaczego, gdy postawił stopę na metalowej klamrze. W dłoniach ściskał latarkę. Początkowo wszystko szło dobrze. Schodził w dół, a otwór na górze zmniejszał się. Przy kolejnej klamrze, której nie było, runął w dół. Miał wrażenie, że się dusi, że drzewo ściska go swoją drewnianą obręczą. Wpadł w panikę, lecz to uczucie trwało tylko chwilę. Uspokoił się, zawisł gdzieś w próchnie i w zbutwiałych liściach. Nie czuł twardego podłoża pod nogami. Tak muszą się czuć astronauci w stanie nieważkości. Zapadła cisza. Przestał się miotać i wisiał tak między niebem a podziemną otchłanią. Na języku czuł smak wnętrza ziemi, czuł jej pulsowanie, czuł jej życie. Mógłby przysiąc, że w tamtej chwili słyszał dźwięk budujących się kryształów, ale równocześnie fruwał gdzieś między liśćmi i napawał się delikatnym powiewem wiatru. Uświadomił sobie, że po prostu stał się drzewem. Próchno przyjemnie muskało go w twarz, lipa tuliła go. Pień cichutko zatrzeszczał. O, no i robi się ciekawie. I w cieniu tego drzewa pojawia się faun. Als ich dich wieder sah, warst du auf der Flucht und in großer Gefahr. Ich folgte dir, denn mir blieb keine Wahl, als deine Schönheit mir die Sinne stahl. Es war gut, dich zu sehen, mit deinem Freund zu sein, wenn alle gegen dich stehen. Lass uns nicht voneinander gehen, mit Stürme bereits am Horizont aufziehen. In einer Welt, in der man Gold und Recht nicht trennt, in der man Mörder krönt und die Heilerin verbrennt. In einer Welt, in der aus Furcht ein jeder sich versteckt, wenn es sagt, man den Wachen errät. Ihr wolltet Feuer in dieser hellen Welt. Doch nun brennt euch das Licht. Hab das Feuer, ich entfacht. uns verband. Doch wir sind nur zu zweit gegen den König und viele hundert Mann. Unsere Liebe wird bestehen. Lass uns zusammen durchs Feuer gehen. Stürme fegen übers Land und nur ein Funke entfacht den größten Brand. Denn in einer Welt, in der man Gold und Recht nicht trennt, in der man Mörder krönt und die Heiligen verbrennt, in einer Welt, in der aus Furcht ein jeder sich versteckt, wird es Zeit, dass man den Wachen erweckt. Ihr wolltet Feuer! Die Asche schwebt hoch im Firmament. Noch sehe ich in den Funkenflug zum Sternenzelt. Ward alles übel in der Welt. Was das Feuer nimmt, das gibt es uns auch wieder. Und zum Neubeginn erklingen Abschiedslieder. Und in dieser hellen Nacht ist mit den Drachen auch eine Königin erwacht. Ihr wolltet Feuer. Faun w osobliwościach, a my powracamy do naszego drzewa. Pień cichutko zatrzeszczał i tutaj postawiliśmy kropkę. Włodek w skupieniu metodycznie ostrzył łańcuch od piły motorowej. Siedział na ławce pod swoim domem. Panowała jesienna rzeźkość. Na podwórko wtoczył się Janek Szpak, zwany Grubym. Znany był z tego, że od lat wycinał swoje trzy drzewa na przykrutnej miedzy i sprzedawał je we wsi. Wszyscy wiedzieli, że kradnie drzewo. Mówili o nim pogardliwie. Złodziej, co nie przeszkadzało im kupować od niego opału. No wiesz, dobra cena, powiadali zawstydzeni. Gruby przyglądał się w milczeniu pracy gospodarza, popatrzył na lipę i powiedział: spuściłbyś wreszcie tego kloca, mam dobrego kupca. Zderzył się z lodowatym, stalowym spojrzeniem Włodzimierza. No to lecę. Mam sprawę, no wiesz, powiedział Gruby. Podczas zamykania furtki poślizgnął się na opadłych, mokrych, lipowych liściach i grzmotnął o ziemię, aż zadudniło. Choć nie było wiatru, resztki sitowia zaszeleściły. Włodek uśmiechnął się. I myślę, że tu kończy się ta opowieść i jeszcze jedna krótka chyba nam się dzisiaj przydarzy. Patrzę na zegar, 2 minuty dzielą nas od godziny 1:00 i skoro było o drzewach, to przysiądzie na gałęzi jeszcze kruk. Raider.